إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, leo tunakusanyika pamoja na Waislamu dunia nzima kwa ajili ya kusherehekea na kuadhimisha siku hii ya Eid al-Fitr. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kufunga ibada adhima ya siyamu shahr Ramadhan, na kumaliza ibada hiyo na kuingia katika mwezi huu wa Shawwal. Pia ni wajibu kila mmoja wetu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala azikubali saumu zetu na kila amali njema tuliyoifanya katika mwezi mtukufu huo wa Ramadhani. Ndugu zangu Islam, ni wajibu kila mmoja wetu ambaye alifunga katika mwezi huo wa Ramadhani ajihisabu nafsi yake na kuangalia amali zake kwa pande tatu. Upande wa kwanza, aangalie amali zake bil khaufu, kwa kuogopea na kuituhumu nafsi yake na kuidhania vibaya nafsi yake kwamba amali zake hazikukubaliwa. Kila mmoja wetu anatakiwa aituhumu nafsi yake na aidhanie vibaya nafsi yake kwamba amali zake hazikukubaliwa alizozifanya katika mwezi wa Ramadhani. Awe na khaufu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ambao walikuwa na khaufu hiyo, kila baada ya kufanya ibada wanaogopea kwamba amali zao hazijakubaliwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul mu'minun anasema, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Baada ya kutaja sifa za hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kwamba wao wanamuogopa Mola wao na ni wanyenyekevu, pia na wale ambao wanaziamini aya za Mola wao na wale ambao Mola wao hawamshirikishi na kitu chochote, na wale ambao wanatoa vile walivyopewa, wanatoa zaka, wanatoa sadaka, na hali nyoyo zao zina hofu kwamba ibada zao hizo hazijakubaliwa kwa sababu watarejea kwa Mola wao. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماما عائشة رضي الله عنها بعد يمتمي كسوم آيه أكموليز يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ Ha wanaogopa kutokubaliwa amali zao ni wale wanaokunywa tembo na wakaiba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anajibu la yabnata siddiq lakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Hawa ni wale ambao wanafunga, wanasali, wanatoa sadaka na huku wanaogopa kutokubaliwa amali hizo. Si wale walevi, sio wale waizi, ni hawa hawa wanaosali, wanaofunga, wakatoa sadaka na huku wanaogopa kutokubaliwa amali zao. Walladhina yutuna ma atau wa kulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Hakadha kana salafu salih. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih, wakishafanya amal halafu wanaogopa kutokubaliwa amali hiyo. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, baada ya khaufu hiyo pia wanaraja kutarajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia kwamba Allah amezikubali amali zao na amewapa thawabu. Baada ya khaufu hiyo hapo hapo wanakuwa na raja kutarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezikubali ibada zao na amewapa thawabu kutokana na ibada zao hizo. Hakadha kana salaf. As-salaf walikuwa wakimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala baina al-khawfi wal-raja, baina ya kuogopa kutokubaliwa amali zao na hapo hapo wanatarajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah amezikubali amali zao. Hakadha yakunu al-mu'min. Hivi ndivyo inavyotakiwa kila mu'min. Kila mu'min akisha muabudu Allah subhanahu wa ta'ala awe na khawf na raja. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu hawa as-salafu salih, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwataja mitume wake wengi, halafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa Zakariya idh nada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu mitume wake hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Wao walikuwa wanaharakisha kufanya mambo ya khairi na wanatuabudu sisi raghaban, kwa kutarajia rehema zetu, wa rahaba, na kuogopa kutokubaliwa amali zao. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, na walikuwa ni wanyenyekevu kwetu. Kwa hiyo mu'min anatakiwa baada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yaishu baina al-khawfi war-raja, aishi hivyo baina ya kuogopa kutokubaliwa amali zake na kumdhania vizuri Allah kwamba anataraji kwamba amemkubalia amali zake na amemlipa amali hizo. Hili jambo hili linapelekea ibada nyingine ya dua ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuishi hivyo kwamba una khaufu na raja, hili litasababisha umuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara azikubali hizo ibada ulizozifanya. Hakadha kana salaf walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa na khaufu na raja, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azikubali hizo ibada walizokuwa wakifanya. Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea Nabii Ibrahim na mwanawe Ismail walipokuwa wakijenga al-Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Baada ya kumwomba nyumba ya Allah na Kaaba, halafu akamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah awakubalie ibada hiyo ya kujenga Kaaba. Wa idhyafa wa Ibrahimu al-Qala'iba minambait wa Ismailu Rabbana takambal minna innaka anta al-Sami'u al-Alim. Hakama kama salafu salih Mavlamu Allahi ta'ala alayhim, tunatakiwa tuwaige hao, tunatakiwa tuwaige as-salafu salih, hao wanaofanya baada ya kuwa na khaufu na raja, halafu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azikubali ibada zetu. Hawa ndio wa kuigwa, kama anavyosema mmoja katika mshairi, fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami farahu, fatashabbahu in lam takunu mithlahum, jifananisheni nao kama nyinyi si mfano wao, jifananisheni nao, inna tashabbuha bil kirami farahu, kujifananisha na watu watukufu ndio kufaulu. Hakadha yanbaghi lana an natashabbaha bis-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Upande wa pili, baada ya kujitahidi kufanya ibada na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada nyingi tu katika mwezi wa Ramadhani, lakini pia tunatakiwa tuangalie, tuzuie ibada zetu, tusibatilishe ibada zetu, tusiporomoshe thawabu za ibada zetu shirki, ta'adha na waya wa iwakum mina shirki, tusiporomosha thawabu za ibada zetu kwa ushirikina, uwe ni ushirikina mdogo au mkubwa, pia tusiporomosha ibada zetu kwa kuchafua kitabu chetu. Baada ya kujikurubisha kwa Allah kwa ibada nyingi, tusichafue kitabu chetu cheupe, kitabu kilichojaa ajili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukajichafua tukafanya madhambi ambayo yatachafua na kupunguza thawabu zetu. Nikisema hivi, ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya watu walikuwa wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa siyam na sala na sadaka na kuunda kizazi na mingi katika mambo mema, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tu kumalizika, wana azma ya kuyaacha yote hayo, wana azma hiyo ya kuyaacha yote hayo, hata sala, hata kusoma Qur'an na mambo mengine ya sadaka za sunna, hata kusali pia wanaazimia kuacha. Hadha ridda, hii ni kujitoa katika Uislamu. Aadhana Allah wa iyyakum min ar-ridda. Watu wanamwabudu ama mwezi mmoja tu, wanamuasi ama mwezi 11. Ayu lislami hadha, huu ni Uislamu gani? Wanamwabudu Allah na kusali na kufunga na kila ibada mwezi mmoja, halafu mwezi 11 hawasali, huu ni ukafiri, la shakka fi dhalik. Kwa hiyo tutungeni nafsi zetu, tuzilindeni thawabu zetu, tusizichafue. Ndugu zangu Waislamu, namalizia khutba kwa kuhimizana saumu ya sitmi Shawwal inatukabili, kesho inaanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr. Kwa tufungeni sita kwa ajili ya kusindikiza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mardudin wa la minal maghdubi alayhim wa la minal dhalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa taqabbal Allahu minna wa minkum.